یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، اس تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے مدرسین بیان وغیرہ اور جدول کے دوران سو سکتے ہیں یا بلا وجہ ٹہل سکتے ہیں؟ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو مدنی مرکز کی ترکیب سے یہاں آئے ہوں. ظاہر ہے کہ جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں پہ بھی کہا ہوگا کہ ہم تربیتی اجتماع میں جا رہے ہیں، وہاں ہماری تربیت ہوگی. اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی کہا ہوگا، اپنے پورے گاؤں کو مطلع کیا ہوگا. جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ پورا ڈنکا بجا کر ڈنکے کی چوٹ آتے ہوں گے، ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہوں گے بس تک چھوڑنے بھی آتے ہوں گے، ان کو پیغامات بھی دیتے ہوں گے، چٹھیاں بھی دیتے ہوں گے، دعاؤں کی درخواستیں بھی کرتے ہوں گے. اب اس طرح آنے والا دھوم دھام سے جو آیا تربیت حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ لاپرواہی سے گھومتا ہے تو وہ خود سوچے کہ جو اس نے کہا ہے کہ میں تربیت لینے جا رہا ہوں، تو تربیت گھومنے پھرنے سے ہو سکے گی یا یہ بھی کوئی خیانت کی صورت ہے جو اس نے کی. ظاہر وہ اگر تربیت میں قصداً کوتاہی کرتا ہے، ٹہلتا ہے دوران بیان، مبلغین کا جب بیان ہو رہا ہے لاپرواہی کرتا ہے، سو جاتا ہے، ہاں بیٹھے بیٹھے اگر وہ بیچارہ مجبور ہو کر نیند کی دنیا میں چلا گیا، جب تو وہ دائر مرفوع القلم ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ یہ اس کی وجہ سے نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جو سونے کا وقفہ ملا اس میں ادھر ادھر گھومتا رہا، باتیں بناتا رہا، اور اب دوران تربیت وہ نیند کھینچ رہا ہے، تب تو وہ مجرم، اب بھی مجرم. جیسے پہلے نیند کے وقفے میں نیند کیوں نہیں کی، نیند نہیں آتی تو آدمی پڑا رہے، پڑے رہنے سے بھی بدن کو راحت ملتی ہے. بہرحال اپنے ارادہ و اختیار سے جو تربیت حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، جبکہ اس کو وقف کے پیسوں سے بھیجا گیا ہے، اس کوتاہی کرنے والے کو تاوان دینا چاہیے. یعنی جتنا اس کو کرایہ ملا ہے وہ کرایہ اس کو غالباً لوٹانا ضروری ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو رقم دی گئی وہ مقصد اس نے فوت کر دیا، اب رقم واپس لوٹا دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.